Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Παρακολουθείτε την εκπομπή ζωντανά και από το YouTube του ημεροδρόμου. Οι εξελίξεις γύρω από το ενεργειακό μοιάζουν εξαιρετικά δυσίωνες. Δεν πρόκειται για την ανακάλυψη της Αμερικής, ούτε χρειαζόταν κάποια καφετζού για να καταλάβουμε τι ακριβώς μας περιμένει. Ο βομβαρδισμός στο επίπεδο της ιδιοσιογραφίας και στο πλαίσιο της διαμόρφωσης κλίματος για τα χειρότερα που θα έρθουν είναι βροντόδης. Άρχισαν ήδη οι κυβερνητικοί παράγοντες να διαμορφώνουν το έδαφος. Σας διαβάζω λοιπόν τι δήλωσε προχθές ο ένας. Έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας από το 1942. Αυτός είναι ο Γεωργιάδης, ο υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη. Μετά ήρθε ο άλλος με άρθρο του στο Βήμα. Αναπόφευκτη η πτώση του βιωτικού επίπεδου για αρκετό διάστημα. Ο άλλος είναι ο κύριος Οικονόμου. Αυτοί λοιπόν, για να ξέρετε, δεν είναι μετεωρολόγοι, ούτε αστρολόγοι είναι, ούτε καφετζούδες είναι. Είναι πολιτικοί. Είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Συνεπώς, οι δηλώσεις τους έχουν πολιτικό στόχο. Και ο στόχος, την ώρα που με την πολιτική που ακολουθείτε, φτωχοποιείται η κοινωνία. Ο στόχος λοιπόν, ο πολιτικός στόχος τέτοιων δηλώσεων, είναι να εμφανίσουν την πολιτική της δυστυχίας των πολλών, δηλαδή την πολιτική του θησαυρισμού των λίγων, σαν ένα φυσικό τάχαμο φαινόμενο. Ο στόχος τέτοιων τοποθετήσεων, τέτοιων δηλώσεων, είναι ακριβώς η εξοικείωση της κοινωνίας με την δυστυχία. Είναι η ανοχή της κοινωνίας στη δυστυχία, είναι η αποδοχή της δυστυχίας από την κοινωνία. Μόνο που πρόκειται για μια δυστυχία που την προκαλούν, που την αναπαράγουν και τη βαθαίνουν οι ίδιοι, και ταυτόχρονα τι κάνουν, παριστάνουν και τους νουνεχείς, προειδοποιώντας μας για την αυτοεκπληρούμενη προφητεία τους. Την ώρα λοιπόν που αυτό που στην πραγματικότητα ζητάνε είναι συνένεση στην πείνα, είναι συνένεση στην ανέχεια. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η πολιτική τους, πολιτική απαιτείται να είναι και η αντίδραση της κοινωνίας απέναντι σε αυτόν τον τελικά πολιτικό κινησμό. Και η απάντηση, η αντίδραση της κοινωνίας θα είναι προφανώς υποταγή στην αναλγησία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη και στην αναλγησία, την πολιτική αναλγησία των υπουργών του, εάν για μία ακόμα φορά και μπροστά στο χειμώνα που έρχεται, αλλά και μπροστά στην κάλπη που στείνεται, πριτανεύσει αυτή η περίφημη λογική του «και μη χειρότερα». Γιατί το «και μη χειρότερα», αυτό το οποίο γνωρίζουμε πια, είναι τεράστια η εμπειρία αυτού του λαού, εκείνο που φέρνει το «και μη χειρότερα» είναι το «κάκιστα». Διότι το θέμα μας δεν είναι να μας πούν ότι θα έχουμε κατοχικό χειμώνα στην Ελλάδα του 2022 σαν αυτόν του 1941-1942. Το θέμα μας δεν είναι να μας προειδοποιήσουν, λες και πρόκειται για τροχονόμους, για την αναπόφευκτη, μάλιστα αναπόφευκτη, πτώση του βιωτικού επιπέδου και μάλιστα για αρκετό διάστημα, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο ρόλος τους, η δουλειά τους, η ευθύνη τους είναι να μας πούν τι κάνουν για να μην συμβούν αυτά. Αυτό που κάνουν είναι να αναζητούν άλοθη στις γεωστρατηγικές εξελίξεις, στα γεωπολιτικά παιχνίδια, στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Αυτά είναι γνωστά. Και μάλιστα είναι τόσο γνωστά όσο γνωστή είναι και η θέση της Ελλάδας στην περίφημη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό λοιπόν για το οποίο ευθύνονται και αυτό για το οποίο ελέγχονται είναι να μας πούν εν ώψη αυτού του χειμώνα που καταγράφεται πολύ χειρότερος ως προοπτική και ως αντίδραση από την πλευρά τους, από την αντίδραση εκείνων που είχαν τον έλεγχο στον Τιτανικό. Γιατί στον Τιτανικό δεν ήξεραν ότι θα πέσουν πάνω στο παγόβουνο. Εδώ, τούτοι, το ξέρουν ότι θα πέσουν και πέφτουμε στο παγόβουνο. Η αντίδρασή τους λοιπόν ποια είναι? Να μας λένε ότι πρέπει να συμμορφωθούμε στη σκέψη ότι για αρκετό διάστημα θα έχουμε πτώση του βιωτικού επίπεδου? Η αντίδρασή τους ποια ακριβώς είναι? Μήπως κατήργησαν, για παράδειγμα, ή σκέφτονται να καταργήσουν το περίφημο χρηματιστήριο της ενέργειας, αυτό το οποίο μας εμφάνιζαν και τούτοι και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ ως το αγλάισμα του υγιούς ανταγωνισμού στα θέματα της ενέργειας? Μήπως σκέφτονται να προχωρήσουν στο να βγάλουν την Ελλάδα από αυτό το φαύλο κύκλο της κερδοσκοπίας που λέγεται εμπόριο ρήπων? Μήπως σκέφτονται να πάρουν μέτρα για να μην μπορούν οι περίφημοι παραγωγοί ενέργειας, οι πάροχοι ενέργειας, λες και έφεραν την ενέργεια από το σπίτι τους, αυτοί δηλαδή τους οποίους χάρισαν το κοινωνικό αγαθό της ενέργειας, να μην περνάνε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, την δήθεν καταργημένη απευθείας πλέον στα τιμολόγια τους? Ή μήπως σκέφτηκαν και θα μας ανακοινώσουν να προχωρήσουν στο συγκριτικό, στην αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχει τούτη εδώ η χώρα? Και ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα? Αυτό το οποίο έβγαλε offside με το που ανήλθε στην κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης. Και αναφέρομαι βεβαίως στο Λιγνίτη. Μήπως θα πάρουν κάποια απόφαση τέτοια ώστε η χώρα μας να μην βυθιστεί ακόμα περισσότερο σε αυτό που λέμε ενεργειακή φτώχεια? Αντίθετα με όλα αυτά, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί, πέρα του γεγονότος ότι κάνουν συσκέψεις, και μάλιστα τούτη την ώρα στο Μαξίμου, όπου μας επαναλαμβάνουν τα περί ενεργειακής επάρκειας της χώρας, το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει ενεργειακή επάρκεια στη χώρα. Το ερώτημα είναι αν ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για αυτή την ενέργεια. Αυτό το οποίο κάνουν και μέσα από αυτές τις συσκέψεις του Μαξίμου είναι να περιμένουμε, να μας λένε να περιμένουμε τα επιδόματα του κυρίου Μητσοτάκη, όπως αυτά θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι το 2017 ως αρχηγός αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης έλεγε ότι ήταν αλλεργικός στην επιδοματική πολιτική. Τι ακριβώς κάνουν λοιπόν για να μην περάσουμε τον χειμώνα του 41-42, τον κατοχικό χειμώνα? Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουν αυτοί είναι να έχουν ξεπουλήσει το 49% του ΔΔΕ. Να θυμίσω, το ξεπούλησαν για 1,3 δισεκατομμύρια σε Αυστραλιανό φαντ. Τι άλλο κάνουν? Αυτό το οποίο έκαναν είναι να ξεπουλήσουν και ακόμα 17% της κατά τα άλλα δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να δίνουν μόνο σε ένα μήνα, το Σεπτέμβρη μήνα, κοντά 2 δισεκατομμύρια στους εκλεκτούς ολιγάρχες της ενέργειας, όταν η ΔΕΗ σήμερα στο χρηματιστήριο εμφανίζεται να έχει μία κεφαλαιοποίηση 2,2 δις. Χαρίζουν δηλαδή μία ΔΕΗ σε αυτούς οι οποίοι ομολογημένα κερδοσκοπούν πάνω στο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας. Αυτή είναι η πολιτική τους, και την ίδια ώρα λοιπόν που η φτωχοποίηση των πολλών συνοδεύεται από τον θησαυρισμό των λίγων, έρχονται στους πολλούς και τους λένε να είστε προετοιμασμένοι και να βρείτε τρόπους, λέει, εναλλακτικούς θέρμανσης στο σπίτι. Του κυρίου Γεωργιάδη και αυτή η δήλωση. λιγότερο ευγενική και από εκείνη του προηγούμενου. Να φοράμε ζακέτα. Θα επιστρέψουμε στα θέματα της ενέργειας, αλλά εδώ παρακαλώ να πάμε σε αυτό το οποίο συνέβη την Παρασκευή. Την Παρασκευή λοιπόν βγήκε μέσα από το σκοτάδι του για να κάνει κήρυγμα ο Μητροπολίτης Δωδώνης. Βγήκε σε δημόσια θέα για να ξεστομίσει μια απίθανη χυδαιότητα, για να δώσει άλοθη σε όλους τους βιαστές, γιατί αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Αυτός λοιπόν και άνθρωπος της Εκκλησίας και άνθρωπος του Θεού, ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, για να υπερασπιστεί τι ακριβώς, για να υπερασπιστεί τις αναχρονιστικές και τις μαύρες αντιλήψεις και τις δικές του και της Ιεράς Συνόδου, τάχθηκε κατά των αμβλώσεων ακόμα και όταν υπάρχει βιασμός. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος δεν δίστασε να ισχυριστεί ως εκπρόσωπος του Θεού, το έκανε αυτό, ότι δεν υπάρχει, λέει, βιασμός χωρίς συνένεση. Τι είπε? Δεν κάθεται μια γυναίκα να βιαστεί χωρίς να το θέλει. Αυτό ξέρασε μπροστά στην κάμερα ο άνθρωπος του Θεού. Και βεβαίως εδώ έχουμε το προφανές, έχουμε το πρόδειλο. Εδώ έχουμε την χυδαιότητα. Έχουμε μια απίθανη αθλειότητα. Μόνο που ξέρετε τι κρύβεται πίσω από όλη την κουβέντα που έχει υπάρξει και από την οργή που ξεσήκωσε αυτή η δήλωση. Κρύβεται η αιτία. Κρύβεται το έδαφος πάνω στο οποίο ήρθε να πει αυτά τα εμέσματα ο και άνθρωπος του Θεού. Διότι ξέρετε, όλη αυτή η τοποθέτηση σε βάρος του αδιαπραγμάτευτου δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο της ενοχοποίησης των γυναικών που από θύματα βιασμού και πολύμορφης βίας εμφανίζονται περίπου σαν να τα θέλει ο κόλος τους, γιατί αυτό είπε ο άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι παρά η στινιωστή αντανάκλαση του σκοταδισμού, αυτού του βαθιού σκοταδιού και των επικίνδυνων αναχρονιστικών αντιλήψεων που προωθούν όλοι οι ιεράρχες της χώρας. Θυμίζω, είναι η διαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδας που έχει αποστείλει εγκύκλιο με τίτλο «Περί της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αποφυγής των αμβλώσεων». Δική της είναι η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου. Και παρά το γεγονός ότι έκανε την ανάγκη φιλοτιμία, η Ιερά Σύνοδος, καυτηριάζοντας και διαχωρίζοντας τις θέσεις της από το Χρυσόστομο στα ζητήματα του βιασμού, στο ζήτημα που είναι το έδαφος πάνω στο οποίο εκφράστηκαν αυτές οι απόψεις, στο ζήτημα των αμβλώσεων δηλαδή, κάθε άλλο παρά αναιρεί τη θέση της η Εκκλησία. Και όχι μόνο έχει προχωρήσει στην αποστολή εγκυκλίου, αλλά απαιτεί κιόλας να διαβαστεί αυτή η εγκύκλιος στις εκκλησίες στις 8 του Σεπτέμβρη. Γιατί έτσι, λέει, θέλουν να γιορτάσουν την εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου. Θέλουν δηλαδή να βγουν στις εκκλησίες και να απευθύνουν φετφά απέναντι στις γυναίκες ότι δεν έχουν δικαίωμα να διαχειρίζονται το σώμα τους. Αλλιώς, με τι απειλούνται? Με τι απειλούνται οι γυναίκες και ο μισός πληθυσμός της γης? Με την κόλασή τους. Προσέξτε, η συγκεκριμένη αυτή ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, η εγκύκλιος της ιεραρχίας, έρχεται σε μια περίοδο που το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά από αυτή την μεσαιωνική απαράδεκτη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία ανατρέπεται η συνταγματική απόφαση που κατοχύρωνε το δικαίωμα στην άβλωση σε εθνικό ομοσπονδιακό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχεται σε μια στιγμή που στον κόσμο βασιλεύει το πισωγύρισμα. Θυμηθείτε αυτή τη φασίστο εκεί στην Ιταλία, την Μελόνι, που κάνει και αυτή πολιτική, μαύρη πολιτική, φασιστική πολιτική με το ζήτημα των αμβλώσεων. Τέτοιες λοιπόν σκοταδιστικές, οπισθοδρομικές φωνές και απόψεις σε βάρος του αδιαπραγμάτευτου δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση αναπτύσσονται ακριβώς στο έδαφος αυτής της αντιδραστικοποίησης μιας κοινωνίας στην οποία τα δικαιώματα όχι μόνο των γυναικών, των εργαζόμενων γυναικών στην αναπαραγωγική διαδικασία και υγεία θυσιάζονται. Και έχουμε λοιπόν μία εκκλησία, μία ιεραρχία, ένα σύστημα εξουσίας που εμφανίζεται ως ένας ακόμα αναχρονιστικός κρίκος που επιδιώκει να αμφισβητήσει δικαιώματα αυτονόητα, να αμφισβητήσει δικαιώματα αδιαπραγμάτευτα, δικαιώματα κατακτημένα εδώ και δεκαετίες, όπως το δικαίωμα, επαναλαμβάνω, των γυναικών να ορίζουν το σώμα τους και να ορίζουν τη ζωή τους. Το δικαίωμα δηλαδή των γυναικών στην άμβλωση. Πάνω σε αυτό το έδαφος είναι που ήρθε ο άνθρωπος του Θεού, ο Χρυσόστομος Δωδώνης, να απευθύνει το σεξισμό του, το ρατσισμό του, την πατριαρχία του και το φασισμό του. Σε αυτό το έδαφος είναι. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι τι δήλωσε ο ένας. Το ζήτημα είναι πάνω σε ποιο έδαφος συντελούνται όλα αυτά. Ή μήπως το έδαφος δεν είναι ο ευτελισμός της γυναίκας σε όλα τα θρησκευτικά σχήματα. Αυτό δεν είναι το έδαφος. Ή μήπως ο προηγούμενος, ο Κοζάνης, δεν ήταν αυτός που εν μέσω γυναικοκτονιών μας έλεγε στις γυναίκες στο κήρυγμά του τον περασμένο Νοέμβρη να έχετε κλειστό το στόμα? Σε ποιο έδαφος λοιπόν έχουμε αυτές τις ασχημίες? Σε ποιο έδαφος έχουμε εκπροσώπους κατά τ' άλλα του Θεού όπως ο Χρυσόστομος να φτάνει στο σημείο να λέει ότι δεν κάθεται μια γυναίκα να βιάζεται χωρίς να το θέλει? Μην τρελαθούμε. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Σε ποιο έδαφος? Δεν είναι στο έδαφος μιας ανισοτιμίας της γυναίκας η οποία προωθείται εκ δεξιών του κράτους από το υποστήλωμα της εξουσίας αυτού του κράτους που είναι η εξουσία της Εκκλησίας? Και όλο αυτό δεν έχει βάθος, ξαναλέω, στο πώς η ανισοτιμία κουβαλάει το ίδιο το θρησκευτικό κήρυγμα απέναντι στις γυναίκες? Ή μήπως δεν ήταν ο Παύλος, ο ιδρυτής της εκκλησίας τους, που έλεγε ότι καλό είναι να μην αγγίζει ποτέ του γυναίκα ο άνθρωπος? Ποιος ήταν ο άνθρωπος? Ο άντρας. Αυτός δεν ήταν που συμβιβαζόταν και μάλιστα σε μια κατώτερη κατά τον ίδιο ηθικά λύση της μονογαμίας, ως κατώτερη ηθικά λύση? Δεν είναι στις γραφές τους ακόμα καταγεγραμμένο αυτό που έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, ότι με τις γυναίκες δεν είναι ασφαλές ούτε από κοινού να αποφασίζει κανείς? Δεν είναι καταγεγραμμένο ακόμα στις γραφές τους αυτό που έλεγε ο Αγιοβασίλης, ο Μέγας Βασίλειος, ότι η γυναίκα δεν έχει την άδεια να αφήνει τον άντρα της, αλλά κι αν δέρνει αυτήν εκείνος πρέπει να υπομένει? Αυτά δεν λένε οι γραφές τους ακόμα? Δεν είναι ο Χρυσόστομος, όχι τούτος, ο Χρυσόστομος, ο άλλος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που έγραφε στο προς τους έχοντας παρθένους συνεισάκτους, γενικά η γυναίκα είναι ένα σκουλίκι που σέρνεται? η κόρη του ψεύδους. Αυτές δεν παραμένουν ακόμα. Οι γραφές τους. Με βάση τις γραφές τους δεν είναι που δεν μπορεί μια γυναίκα να ακολουθήσει το δρόμο της ιεροσύνης, που της απαγορεύεται να μπει στο ιερό, που της απαγορεύεται να πάει στο Άγιο Όρος. Πάνω σε ποιο έδαφος λοιπόν οικοδομείται αυτό το ανουσιούργημα που ξεστόμησε ο Χρυσόστομος Δωδώνης? Και αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το δικαίωμα του καθενός, το σεβαστό και απαραβίαστο, να πιστεύει όπου θέλει, να αναζητά την παρηγόρια όπου θέλει. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα ένας εξουσιαστικός μηχανισμός ο οποίος θέλει να ελέγχει και την πίστη και μέσα από την πίστη τη ζωή των ανθρώπων και το δικαίωμά τους να ορίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους και το σώμα τους. Ευανθία και αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Με τη ζωή δεν κάνει να τα βάζουμε, γιατί η ζωή μας μοιάζει και τις μοιάζουμε. Με κάτι στην ψυχή μας είναι αναλογή, είναι γλυκιά και άγρια και παραλογή. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Παλιές μου φιλενάδες δεν βλέπομαστε, η μια την άλλη όμως τη σκεφτόμαστε. Σε όποιες παραλλήλους κι αν βρισκόσαστε, παλιές μου φιλενάδες μη φοβόσαστε. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Α, παιδιά, θα δοθεί λύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυρία Λάιεν, η οποία μας είπε για το ενεργειακό πάντα, η οποία μας είπε ανάμεσα στα μέτρα τα οποία σκέφτεται η Κομισιόν να περιορίσουμε, λέει, τη ζήτηση στην κατανάλωση ενέργειας. Πώς το είχε πει εκείνος ο άλλος, πώς το είχε πει, φθηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Βέβαια, ένα χρόνο τώρα έχουν εκτιναχτεί οι τιμές και δεν έχουν εκτιναχτεί οι τιμές μόνο λόγω του πολέμου, έχουν εκτιναχτεί οι τιμές στην ενέργεια, γιατί πολύ απλά εδώ είναι που ακόμα και αν δεν υπήρχε ο μαρξισμός θα έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει, διότι πρέπει να μπουκώσουν τα θησαυροφυλάκια 50 πολυεθνικών στην Ευρώπη, στο χώρο της ενέργειας και διαφόρων παραμάγαζών τους στα κράτη-μέλη μέσα από την εμπορευματοποίηση του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν τάχα μου δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, Μέσα σε αυτό το χρόνο όμως βρήκαν τον καιρό να φτιάξουν οδηγία την οποία θα κουβεντιάσουν στα τέλη Σεπτέμβρη στο Ευρωκοινοβούλιο για το πώς λέει, ακούστε, άκουσον, θα αυξηθούν λέει οι φόροι στην ενέργεια. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε αυτά, αλλά τώρα θα πάμε στο θέμα το οποίο ανέκυψε με τον Χρυσόστομο Δωδόνη. Θέλω να καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας, την κυρία Σιμίνα Καούνη, ποινικολόγο, μία επιστήμονα, μία γυναίκα η οποία ασχολείται και μέσα από τους επαγγελματικούς δρόμους με αυτό που λέμε κακοποίηση γυναικών, βιασμοί, έμφυλη βία. Κυρία Καούνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Μαγιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η δήλωση αυτή του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Δωδόνης αποτελεί ένα έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορούσε να βρει μια δικαιολογία ο επόμενος κακοποιητής, κυρία Καούνη? Άκουσα και αυτά που είπατε προηγουμένως, θα σας απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σας. Άκουσα και αυτά που είπατε προηγουμένως, συμφωνώ μέχρι κεραίας. Απλώς ήθελα να προσθέσω και να αναφέρουμε και αυτό το φανατικό ρωμαιοκαθολικό αγγελούδι της υπερσυντηρητικής μαλτέζικης δεξιάς που αναδείχθηκε στην Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου από μια χώρα πλυντήριο διαφορά, στη Μέτσολα δηλαδή, εκεί που η δημοσιογράφος Γκαλιδία δολοφονήθηκε επειδή έδειξε ερευνητική τόλμη. Η Μέτσολα λοιπόν, αυτή που την ξέρουν όλοι στην Ευρώπη, είναι μαχητικά και αδιάλακτα εναντίον των αμβλώσεων, ενώ αφετέρου απήχε επιδεικτικά από την καταδίκη της βίας κατά των γυναικών. Να σας θυμίσω ότι η Μάλτα είναι μια χώρα στην οποία απαγορεύονται παντελώς οι εκτρώσεις. Παντελώς. Χωρίς κανένα απολύτως περιθώριο. Και λέγοντας όλα αυτά, πρέπει να αντιληφθούμε, κύριε Μπεγιόπουλε, δεν ξέρω αν είναι και η κυρία Κρυσταρά μαζί σας, ότι πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι οι κατακτήσεις των ατομικών ελευθεριών και των πολιτικών και των κοινωνικών και των εργασιακών δικαιωμάτων που αποτυπώνονται στα συντάγματα, στους νόμους, στις διεθνείς συμβάσεις κτλ. Δεν μας χαρίστηκαν. Δεν χαρίστηκαν ειδικότερα στις γυναίκες. Δεν είναι αυτονόητες και δεδομένες και δεν δέχτηκαν αμετάκλητα από κάποια εξουσία. Αποτέλεσαν αντικείμενο σκληρών και αιματηρών πολλές φορές λαϊκών διεκδικήσεων, ακολουθούν τους σχετισμούς δυνάμεων της κάθε εποχής και έρονται εύκολα από την κρατική εξουσία όταν οι κοινωνικές αντιστάσεις υποχωρούν. Και να θυμηθώ τη συζήτηση που είχαμε κάνει τότε με το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο για το νόμο Roe κατά Wade. Τότε λοιπόν, κύριε Μπογιόπουλε, δεν ήταν μόνο ότι ζητοκράβγαζαν οι γυναίκες. Υπήρξαν όμως και βόμβες με καρφιά, ανατινάχθηκαν κλινικές, γίνανε εμπρισμοί, γίνανε δολοφονίες γιατρών και εργαζομένων σε κλινικές που έκαναν εκτρώσεις. Αυτά έγιναν το 1994. Δεν είναι παλιά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν υπάρχουν ακόμα, όπως ο Χρυσόστομος. Όπως υπάρχουμε και εμείς. Και ούτε έχουν αλλάξει γνώμη. Ούτε πρόκειται να αλλάξουν. Δηλαδή, όταν κερδίζεται μία μάχη, ο αντίπαλος δεν παρετείται. Αυτό λοιπόν ισχύει σε όλες τις κοινωνικές διεκδικήσεις. Οπότε, ποτέ μα ποτέ δεν είναι σοφό να λέμε «Μα αυτά τώρα είναι λυμένα», γιατί τίποτα δεν είναι πλέον λυμένο. Όλα είναι υποπραγμάτευση. Τώρα, στην ερώτησή σας. Οι απόψεις λοιπόν αυτές οι οποίες εκφράζονται από έναν κοινικό αδίστακτο, εγώ τα λέω αυτά έτσι, και αμετροεπίδη εκπεραιωτή, ένα άνω γέροντα, θα μπορούσαμε να μην δώσουμε καθόλου καμία σημασία. Αυτός όμως κατέχει μια θέση, η οποία για λόγους παράδοσης, είτε μας αρέσει ή μας όχι, η κοινωνία αποδέχεται ότι έχει κάποιο κύρος. Και βγήκε λοιπόν και η Ιερά Σύνοδος, η οποία το μόνο που είπε ότι τέτοιες απόψεις δεν εκφράζουν την κυριαρχία άποψη της Εκκλησίας. Τι είναι αυτά που λέει? Βγήκε με να καταδικάσει, αλλά όχι να αποσχηματίσει το συγκεκριμένο ιεράρχη. Έρχεται δηλαδή ιερά στο Ινωδό και απλά εκ των υστέρων λέει αυτό δεν με εκφράζει. Αλλά δεν εμποδίζει και κανέναν να τα λέει, να λέει ότι θέλει από την διακάτοικο κήρυγμα, όσο ακραίο και αν είναι. Άρα λοιπόν οι απόψεις αυτές υπάρχουν εντός της Εκκλησίας και ακόμα και αν δεν είναι κυρίαρχες, είναι ευρέως διαδεδομένος και εκφράζονται ανοιχτά και συστηματικά. Αυτά που λέει. Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτές είναι οι απόψεις τους. Και όλη αυτή λοιπόν η συντηρητική ατζέντα και πίσω από αυτήν τη συντηρητική ατζέντα κρύβεται ο βίος ρατσισμός, ο εθνικισμός, η ομοφοβία και φυσικά ο μισογυνισμός και όλα αυτά κρύβονται πίσω από τις εκτρώσεις. γιατί πραγματικά τα λύνει όλα και συμφέρει. Αν οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να γεννάνε και περιορισμένες να γεννάνε, δεν θα υποκτήσουν ποτέ πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι οι άλλοι νόμοι το εξασφαλίζουν αυτό με την έλλειψη υποστήριξη μιας μητέρας. Αν οι γυναίκες μένουν αμόρφωτες, είναι πολύ εύκολο να τους μάθουν να πιστεύουν στην Εκκλησία χωρίς να αμφισβητούν τίποτα. Και αυτό το εξασφαλίζει και το σχολείο, που στην ουσία είναι ένα κατηχητικό. Η πρόοδος έρχεται από τους αντιφρονούντες, αλλά αν οι αντιφρονούντες περιορίζονται, οι συντηρητικοί κερδίζουν. Όλα τους τα αιτήματα εκπληρώνονται με την απαγόρευση των εκτρώσεων, χωρίς να χρειάζεται να πούν ούτε ένα φρικιαστικό αίτημα με λόγια, γιατί ακόμα και εμείς οι προοδευτικές γυναίκες έχουμε τύψεις, τεράστιες τύψεις σχετικά με τη μητρότητα. Αν το θέμα, κύριε Μπεγιόπουλε, ήταν τα παιδιά, τότε θα γίνονται κινήσεις και για δωρεάν παιδικούς σταθμούς, για εξαιρετική παιδεία, για μεγάλη γονική άδεια. Κύριε Καούνη, αν το θέμα ήταν τα παιδιά, για να είμαι επίκαιρος, θα είχε βγει κάποιος εκπρόσωπος της Εκκλησίας να κάνει έστω μισή δήλωση για αυτό το οποίο συμβαίνει στο παιδόν τούτη εδώ την ώρα, που δεν μπορούν να χειρουργηθούν παιδάκια γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Ακριβώς. Ακριβώς όπως τα λέτε. Να πούμε όμως και μια κουβέντα για την επίδειξη της απίθυμης υποκρισίας που ξέσπασε στην κυβέρνηση. Τώρα, και να πω και εγώ ότι δεν είναι καιρή για κακά παραμύθια. Και μέσα σε αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχουν βίοι παράλληλοι και σύμφωνοι. Και δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Οι αφήσεις στο μετρό. Οι υπόγειες χρηματοδοτήσεις. Τα συνέδρια υπό την αιγίδα πολιτιακών αρχόντων. Οι σαβούρες στις κάδες σκοτεινής έκτασης ως εκπαιδευτικό υλικό απορρέουν από την ίδια συμπαγή και κεντρική κυβερνητική γραμμή. Ενστάλλαξη του σκοταδισμού και του νέου συντηρητισμού στο δημόσιο λόγο, στην εκπαίδευση, τον ίδιο τον πυρήνα της αλήθειας, κανονικοποίησή τους μέσα από την κρατική πιστοποίηση επιστημονικότητας της αντιδραστικής ανοησίας. Και συνέχεια, όπως βλέπετε, μας δοκιμάζουν. Ακόμα και εμάς τους νομικούς καταφέρνουν να μας ευνηδιάζουν, γιατί πρέπει να ψάχνουμε το παραμικρό. Κάνουμε συνεχείς δοκιμές διαφορετικών τρόπων, πάντα με την αντίληψη πως μέσα στον οριμαγδό της υγειονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης, χάρη στην αποσιώπηση από τα ελεγχόμενα ΜΜΕ, κάτι θα ξεγλιστρήσει απαρατήρητο, κάτι θα εδραιωθεί στο ημίχος, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο βήμα. Και κάθε φορά που η δοκιμή επιφέρει ανοιχτή δημόσια κριτική και κατακρέφει, ακολουθεί οπισθοχώρηση, μουλοχτά, χωρίς να υπάρχει καμία απονομή ευθυνών για να μην διαταραχθούν περισσότερο οι κυβερνητικές ανισορροπίες στα διαφάνεια. Πείτε μου κάτι, κύριε Καούνη. Έλεγα προηγουμένως ότι αυτά τα οποία δήλωσε ο Δοδόνης είναι η ακραία έκφραση μιας χειδαιότητας η οποία και για λόγους προσχηματικούς δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο κανέναν. Το έδαφος όμως, πάνω στο οποίο εκτοξεύτηκαν αυτά τα εμέσματα, είναι η ίδια η απόφαση της Ιεράς Συνόδου να πάει σε λίγες μέρες στις εκκλησίες για να καταδικάσει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, δεν είναι σημερινή απόφαση. Θυμάμαι αντίστοιχη του Ιουλίου του 2019, όταν καθιέρωσαν ημέρα αγέννητου παιδιού, υιοθετώντας το αίτημα οργάνωσης κατά των αυλώσεων με εγκύκλειό τους, την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά σε συνθήκες ενός κράτους, μιλώ για το ελληνικό κράτος, που 200 χρόνια μετά την Αστική Επανάσταση του 1789, υπάρχει ακόμα αυτή η σύμφυση κράτους εκκλησίας. Τι σημαίνουν αυτά για αυτή τη σύμφυση? Κύριε Μπογιόπουλο, πραγματικά πρέπει να ανοίξει ένας πολύ μεγάλος και αποτελεσματικός διάλογος προκειμένου να επιχειρηματολογήσουμε και είστε πλέον η ώρα για τον απόλυτο διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Αυτό το συνοφίλευμα που εξαρτάται από η Εκκλησία από το κράτος και το κράτος από την Εκκλησία, στα οποία βέβαια έχουν και οι δύο ωφέλη, έτσι, αυτό δεν γίνεται έτσι. Αυτό λοιπόν το απόστημα κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει. Είναι η Εκκλησία κρατικά χρηματοδοτούμενα, αλλά και μη κρατική και ταυτόχρονα αυτοδιοικούμενη, αλλά και συνέχεια του κράτους. Και επίσης και οι πολιτικοί εξαρτούνται από εκεί και είναι ένα χρηματοδοτούμενο άβατο. Τι είναι όλο αυτό το συνοδεύμα και γιατί πρέπει επίσης, και εδώ φταίει βέβαια και η τηλεόραση η οποία κάνει πρωταθλητισμό φυσικά στον νομό λόγο και στην δευτερογενή θυματοποίηση των θυμάτων, γιατί ρωτάμε τον Χριστόδουλο και γιατί πρέπει να του πάρουμε την άποψή του. Για ποιο λόγο. Έχει και ευθύνη εδώ πέρα, γιατί και ο Ρωτών έχει ευθύνη, κύριε Μπογιόπουλο. Κύριε Μπογιόπουλο, γιατί πρέπει να, να πάρουμε την γνώμη καθόλου. Του Χριστόδου. Και αμέσως μετά από όλο αυτό το λογίδριο των μεσμάτων, την ευλογία σας δέσποτα. Ποια ευλογία. Ναι. Κυρία Καούνη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πέτουν γεράκια απ' τις φωλιές, την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα σαν τις παλιές αμαρτωλές, που δεν τους στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα. Κάτω απ' την άρρωστη βροχή, στις εθνικές των φορτηγών, με τα ψυγεία, το μαύρο λάδι απ' την ψυχή. Δε και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία. Ιεφών των Αγίων Μνημών, στους ναούς των μεγάλων λιγμών. Ιεφών των Αγίων της γης, ώρα της και ώρα του πληγής. Διευθών των Αγίων που κλαις, που μπορείς αγαπάω να λες. Διευθών των Αγίων κι αεί, με Θεού πνοή. Τον ήλιο απ' το βουνό κι οι δυναμίτες της ψυχής μου σπαν την πέτρα. Θα σας πω σε λίγο την έρευνα την οποία έτρεξε πριν από λίγο καιρό η MRB σε ό,τι αφορά την έμφυλη βία στη χώρα μας, τα θύματα γυναίκες, για να δείτε πάνω σε ποιο κοινωνικό έδαφος, πάνω σε ποια κοινωνική πραγματικότητα ήρθαν αυτές οι δηλώσεις του Χρυσόστομου Δωδώνης. Μία έρευνα την οποία έτρεξε η MRB πριν από λίγο καιρό. Θα σας δώσω τα στοιχεία στη συνέχεια για να καταλάβετε το μέγεθος της χυδαιότητας αλλά και της επικινδυνότητας που αποπνέουν αυτές οι δηλώσεις του Δωδώνης. Αλλά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και ζήτησε να παρέμβει ο πρώην Πρετάνης, ο κύριος του Πολυτεχνείου, ο κύριος Νίκος Μαρκάτος. Κύριε Μαρκάτο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή της εκπομπής σας. Παρακαλώ. Αλλά πραγματικά αντιμετωπίζω μία εικόνα που 40 χρόνια πανεπιστημιακός στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική δεν φανταζόμουν να την αντιμετωπίσω. Έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου αυτή τη στιγμή, και πληροφορούμε και έξω από την πύλη του ΕΚΠΑ, υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις εν στολή, οι οποίοι ετοιμάζονται να μπουν μέσα για να μας φυλάξουν, η λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία. Εγώ αυτό το οποίο αντιμετωπίζω πραγματικά και το βλέπω, σας μιλάω δηλαδή ειλικρινά, παγωμένος. Είναι ένα θέαμα που δεν θα ήθελα να το δω ποτέ στη ζωή μου. Το πανεπιστήμιο είναι ο χώρος που η κοινωνία στοχάζεται τον εαυτό της, που παράγει δυνάμεις αμφισβήτησης και υπάρχει, φανταστείτε, υπουργός και μάλιστα γυναίκα, η οποία στέλνει πανεπιστημιακή αστυνομία να μας προστατεύσει από ποιους, από εμάς. Είναι πραγματικά μια ασύλληπτη απόφαση, η οποία δείχνει όμως και μια πραγματικά ποιότητα σκέψης και έλλειψη μόρφωσης, η οποία είναι συγκλονιστική, ειλικρινά. Ευτυχώς, όπως ακούτε ίσως, υπάρχουν φοιτητές, καθηγητές και διοικητικοί εδώ, μαζευτήκαμε πολύ γρήγορα, και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην αστυνομία αυτή να πει «θα αντισταθούμε, ο φασισμός δεν θα περάσει, κύριε Μπογιόπουλε». Είστε στο χώρο, κύριε Μαρκάτε. Είμαι στο χώρο ακριβώς, ναι. Ακούτε και τις φωνές ίσως. Αυτό ναι. Το οποίο δηλαδή αυτή η περίφημη πανεπιστημιακή αστυνομία συνοδεύεται η είσοδός της από δυνάμεις των ΜΑΤ. Ναι, ναι, από πίσω, από την απέναντι πλευρά, δηλαδή μπροστά στην πύλη είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Πίσω ακριβώς, στην Κοκκινοπούλου μιλάω τώρα, πίσω υπάρχουν οι κλούβες και τα ΜΑΤ. Προφανώς για να την προστατεύσουν μπαίνοντας, διότι δεν πρόκειται να μπει ησυχά. Αυτό είναι απολύτως. Εμείς λέει δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Έχει περάσει καιρός από τότε που ήμουν φοιτητής. Έχουν ανοίξει τα πανεπιστήμια. Τι θα προστατεύσουν αυτοί που θα μπουν μέσα? Τα πανεπιστήμια έχουν αυτή τη στιγμή τη χειρότερη περίοδο και γι' αυτό βέβαια βρήκαν ευκαιρία την εξεταστική περίοδο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι φοιτητές αυτή τη στιγμή διαβάζουν. Πάντα γίνεται αυτό, θα μου πείτε. Οι νόμοι οι περίεργοι περνάνε σε τέτοιες περιόδους κτλ. Διότι οι διοικούντες δεν τολμούν, μη ξέροντας, τι νόμο να φτιάξουν. Πιάνουν νόμους οι οποίοι πραγματικά είναι παντελώς ανεφάρμοστοι και δεν εξυπηρετούν τίποτα. Λέτε ότι ανάλογο σκηνικό όπως αυτό που μας περιγράφεται τώρα στο Πολυτεχνείο υπάρχει και στο ΕΚΠΑ? Υπάρχει ακριβώς το ίδιο στο ΕΚΠΑ, στην Ούλοφ Πάλμε, έξω από την πύλη. Το γνωρίζω διότι πέρασα και από εκεί πριν έρθω εδώ. Μάλιστα. Κύριε Μπρίτανη, κύριε Μαργκάτη. Να είστε απολύτως σίγουρος ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν θα το επιτρέψει. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα σήμερα, αυτή την ώρα, όπως μας την μετέφερε ο πρώην Πριτάνης του Πολυτεχνείου, ο κύριος Νίκος Μαρκάτος, στο χώρο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Αντίστοιχη εικόνα, όπως μας λέει, υπάρχει και στο ΕΚΠΑ. Θα δούμε πώς εξελίσσεται και αυτή η επιχείρηση προστασίας των φοιτητών από τους προστάτες του πολίτη. Σας έλεγα προηγουμένως για το έδαφος, το κοινωνικό έδαφος πάνω στο οποίο ήρθαν αυτές οι δηλώσεις του Χρυσόστομου Δωδώνης. Προσέξτε λοιπόν, το 12% των γυναικών έχουν βιώσει έμφυλη βία, συχνά 44% κάποιες φορές σε προσωπικό επίπεδο. Μιλάμε για έναν πληθυσμό 7,5 εκατομμυρίων. Μιλάμε δηλαδή για 900.000 γυναίκες. Πρόκειται για έρευνα του Οργανισμού για την Ισότητα των Φύλων. Πρόεδρος είναι η κυρία Κεφαλογιάννη. Επαναλαμβάνω, η έρευνα είδε 7,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Είναι μια έρευνα την οποία έτρεξε ο Δημήτρης Μαύρος, η MRB, και παρουσιάστηκε πριν από λίγο καιρό, Ιούνιο-Ιούλιο, είχαν καταγραφεί τα στοιχεία αυτά. Παρουσιάστηκε στο Μουσείο της Αθήνας. Αυτό είναι το έδαφος, το κοινωνικό έδαφος, πάνω στο οποίο ήρθαν οι δηλώσεις του Χρυσόστομου Δωδώνης. Ότι δηλαδή δεν βιάζεται μία γυναίκα αν δεν το θέλει. Αυτό είπε ο αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης. Το είπε σε ένα κοινωνικό έδαφος, σε μια πραγματικότητα που σύμφωνα με την έρευνα της MRB 900.000 γυναίκες έχουν υποστεί έμφυλη βία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάθες άραγε εκεί έξω και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα ένα άπιαστο πουλί. Πού να το ξέρω πως θα έρθει μοναχό το στο κλουβί. Με κοιμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω κι ας πονάω από χαρά. Δε σου μιλώ, δε σε πιστεύω, είμαι ορφανό 7 χρονών. Αλλά 7 θα σε παιδεύω για να πω το σ' αγαπώ. Πού ήσουν ο φως μου, πού ήσουν σούρα τόσα χρόνια. Η μοναξιά μου αγαπήσα, άδεια μου σε δώμα. Τι μου χτυπάς τώρα ξανά, σούρα τόσα χρόνια. Η μοναξιά μου αγαπήσα, άδεια μου σε δώμα. Πληγές μου να τα πω. Όλα αυτά τι να τα κάνω. Τώρα που είσαι πάλι εδώ, τώρα που όλα τα έχεις χάσει, στο ταξίδι σου κι εσύ. Μας έχει ο φόνος, ετοιμάσαι για του γάμου τη γιορτή. Πού ήσουν ο φως μου, πού ήσουν τόσα χρόνια. Τη μοναξιά μου αγάπησα, άδεια μου σε δώμα. Τι μου χτυπάς τώρα ξανά, τόσα χρόνια. Τη μοναξιά μου αγάπησα, άδεια μου σε δώμα. Πού ήσουν τόσα χρόνια. Τη μοναξιά μου αγάπησα, άδεια μου σε δώμα. Τι μου χτυπάς τώρα ξανά, τόσα χρόνια. Τη μοναξιά μου αγάπησα, άδεια μου σε δώμα. Τι έπαθε σάρα. Πού ήσουν φως μου και με τον αδιάφορο. Η μοναξιά μου αγάπησα, και σπονάω χαρά. Δε σου μιλώ, τι μου χτυπάς τώρα ξανά, αλλά εφτά. Η μοναξιά μου αγάπησα, για να πω πως αγαπώ. Εσύ μου καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Νικόλα, στο Σωτήρη. Σωτήρη, ο άλλος Κοζάνης ήταν αυτός. Ο Ιωακίμ, όχι τούτος. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ταλικέρη που μας ακούει από την Νιρεμβέργη. Να σε καλά, Γιώργο μου. Καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Ο Μιχάλης επιβεβαιώνει αυτά τα οποία μας έλεγε ο πρώην Πρίτανης, ο κύριος Μαρκάτος, πριν από λίγο. Αυτή την ώρα γράφει ο Μιχάλης το μήνυμά του. Τα ΜΑΤ έχουν περικυκλώσει το πανεπιστημιακό χώρο του ΕΚΠΑ μπροστά από την είσοδο στην Ούλοφ Πάλμε. Οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν αυτή την ώρα έξω από τις πύλες του ΕΚΠΑ, στην είσοδο της Ούλοφ Πάλμε. Υπάρχει κάλεσμα και αύριο το πρωί, στις 8 το πρωί, από τους φοιτητικούς συλλόγους. Πώς μας το είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης ότι έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας από το 1942 και πώς μας το είπε ο άλλος, ο κύριος Οικονόμου, ότι είναι αναπόφευκτη, προσέξτε, αναπόφευκτη η πτώση του βιωτικού επίπεδου για αρκετό διάστημα. για αρκετό μάλιστα διάστημα. Το επαναλαμβάνω, δεν είναι μετεωρολόγοι, ούτε αστρολόγοι, ούτε καφετζίδες. Είναι πολιτικοί. Είναι υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη. Επομένως, αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουν δεν είναι να παριστάνουν τους νουνεχείς, ειδοποιώντας μας για την αυτοεκπληρούμενη προφητεία τους, η οποία ισοδυνεί με την καταστροφή του κοινωνικού συνόλου. Το ερώτημα στο οποίο έχουν να απαντήσουν είναι τι κάνουν για να μην έχουμε κατοχικό χειμώνα, κύριε Γεωργιάδη. Θα σας πω τι δεν κάνουν. Είμαστε το μόνο κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης αύξησε, επαναλαμβάνω, αύξησε την εξάρτησή του από το φυσικό αέριο. Είμαστε ή δεν είμαστε? Είναι η Ελλάδα σταθερά ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στη χοντρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας? Είναι ή δεν είναι? Είναι η Ελλάδα που αντί για μακροπρόθεσμα συμβόλαια, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτών των μακροπρόθεσμων συμβολέων σε ό,τι αφορά την προμήθεια ενέργειας είναι μηδενικό, με το 100% της ενέργειας να πωλείται καθημερινά, πού? Στα χρηματιστήρια, στο χρηματιστήριο ενέργειας, στη χρηματιστηριακή αγορά. Όταν, για παράδειγμα, στη Γερμανία το ποσοστό είναι 29% ή στη Γαλλία το ποσοστό είναι 11%. Για αυτά τι κάνουν? Να σας πω τι κάνουν. Είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και τι λέει η ιστορία? Η ιστορία λέει ότι από το Φλεβάρι έχουμε έναν ακόμα υπεριαλιστικό πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και τους Αμερικάνους, που διεξάγεται στο ουκρανικό έδαφος, με θύμα πρώτα και κύρια τον ουκρανικό λαό. Έχουμε έναν Πούτιν ο οποίος έχει εισβάλει σε ξένο κράτος, έχει εισβάλει στο ξένο κράτος καταπατώντας κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, και έχουμε τους πολέμιους της άλλης πλευράς, τους Αμερικάνους, που έκαναν πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014 και 8 χρόνια μετά ήθελαν να βάλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ για να βάλουν πυράβλους εκεί, πράγμα για το οποίο διαμαρτύρονταν το 1962 με την Κούβα και με τους Σοβιετικούς πυράβλους. Και γιατί γίνονται όλα αυτά? Για την διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής του κόσμου κατά τον 21ο αιώνα. Αυτοί λοιπόν πολεμούν τώρα εκεί, και στο πλαίσιο αυτού του πολέμου έχουμε, προσέξτε, μία Ρωσία που έχει 6,7 δισεκατομμύρια επιπλέον έσοδα μόνο μέσα σε ένα μήνα. Μόνο μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη. Έχουμε μία κατάσταση κατά την οποία οι Ρώσοι, στο πλαίσιο των κυρώσεων που τους έχουν επιβάλει οι μετέχοντες στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με μας πρωτοπανηγυριώτες. Εμείς στέλνουμε και όπλα εκεί, έτσι, μάλλον είμαστε τρίτη χώρα σε αποστολή όπλων σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Οι Ρώσοι λοιπόν θα μείνουν στο πλαίσιο των κυρώσεων χωρίς Coca-Cola, θα μείνουν χωρίς Pepsi-Cola, θα μείνουν χωρίς McDonald's, έτσι. Και εμείς ως ευρωπαϊκοί λαοί θα μείνουμε χωρίς ρεύμα, χωρίς ενέργεια, χωρίς φυσικό αέριο, και με το ερώτημα, θα ζεσταθούμε ή θα πεινάσουμε? Γιατί αυτό είναι το ερώτημα τώρα, τούτη εδώ την ώρα που μιλάμε. Πού? Στη Βρετανία. Αλλά τελικά και σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και ποια είναι τα μέτρα της ελληνικής κυβερνήσεως απέναντι σε αυτή την κατάσταση? Να δίνει 2 δισεκατομμύρια μόνο σε ένα μήνα, το μήνα Σεπτέμβρη, στους παρόχους, λέει, και παραγωγούς ενέργειας. Από πού έγιναν αυτοί οι παρόχοι και παραγωγοί? Το έφεραν από το σπίτι τους το ρεύμα? 2 δισεκατομμύρια. Γιατί? Για να ενισχύεται μέσω της τάχα μου επιδοματικής πολιτικής ποιο πράγμα? Η κερδοσκοπία και η εσχροκέρδεια. Και από πού ακριβώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά? Δεν βγαίνουν και από τον κρατικό προϋπολογισμό? Και ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό που θα έρθει μαζί με αυτόν που ήδη έρχεται, τον λογαριασμό του ρεύματος? Ποιος θα τον πληρώσει? Ή μήπως τότε θα πάμε πάλι στο όλοι μαζί τα φάγαμε? τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα με την ενέργεια στην Ευρώπη και στον κόσμο. Προσέξτε, η Ρωσία, η οποία υφίσταται κυρώσεις, αυτή την ώρα κολυμπάει στα λεφτά, κολυμπάει στα πλεονάσματα. Τα μηνιαία κέρδη της Ρωσίας από εξαγωγές ενέργειας το 2022 ανέρχονται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Το μήνα. Έναντι 14,6 το 2021. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ρωσίας λόγω των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου θα είναι πλεονασματικό μέσα σε αυτή τη χρονιά των κυρώσεων εναντίον της και του πολέμου κατά 265 δισεκατομμύρια δολάρια. Ποιος το πληρώνει αυτό? Δεν το πληρώνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί? Και μαζί με αυτούς ο ελληνικός λαός πολλαπλάσια. Πολλαπλάσια. Γιατί εδώ είπαμε, έχουμε και την super duper απελευθέρωση. Το ότι ξεπουλάνε ένα κοινωνικό αγαθό, αυτοί το βαφτίζουν απελευθέρωση. Ποιος κερδίζει από όλα αυτά? Προσέξτε, μέχρι τον Ιούνιο, το φετινό Ιούνιο, οι Αμερικάνοι είχαν εξάγει περίπου 57 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG. Το 68% πήγαινε στην Ευρώπη, αυξημένο κατά 2 φορές σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ήταν το 35% των εξαγωγών LNG που αποστέλλονταν στην Ευρώπη από τους Αμερικάνους. Φέτος, επαναλαμβάνω, και μέχρι τον Ιούνιο, 57 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ποιος κερδίζει? Δεν κερδίζουν οι Αμερικάνοι με τις διπλάσιες, τριπλάσιες και τετραπλάσιες τιμές φυσικού αερίου? Τι είναι τελικά η σωστή πλευρά της ιστορίας κατά τον κύριο Μητσοτάκη? Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας? Μήπως είναι αντίστοιχη με εκείνη την πλευρά της ιστορίας στην οποία βρίσκονταν εκείνοι οι οποίοι πλήρωναν τα ληστρικά πριν από 2.500 χρόνια στο ταμείο της Δήλου? Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, για πάμε στη Βρετανία, γιατί εκεί έχουμε νέα πρωθυπουργό. Ισάκ Καρυπίδης μαζί μας. Ισάκ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή σεζόν σε όλους μας. Καλώς τα δεχτήκατε. Τώρα τι λέμε εδώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, και του χρόνου. Όπως το πάτε εκεί, ανά ένα χρόνο έχετε καινούργιο πρωθυπουργό. Αυτό ήταν ένα σχόλιο που κάνανε σήμερα πολλοί αναλυτές στη Βρετανία, ότι είναι πρωτοφανές το πόσο γρήγορα η χώρα αλλάζει πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις, γιατί εδώ ήταν συνηθισμένοι να υπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις, ειδικά μετά την Μάργαρετ Θάτσερ. Τα πράγματα μέχρι και τον David Cameron ήταν σταθερά. Τώρα τα τελευταία χρόνια αλλάζουν οι πρωθυπουργοί σαν τα πουκάμισα. Και τώρα αποκτήσατε νέα σιδηρά, κυρία. Κοίτα, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που η ίδια μάλλον το έχει για τιμή, για καμάρι. 47 χρόνια λοιπόν να σου πω λιστράς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 12 χρόνια από τότε που πρώτο εκλέχθηκε βουλευτής, καλλιεργούσε ένα τέτοιο προφίλ. Υπάρχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία που ως υπουργός εξωτερικών είχε επισκεφθεί την Ουκρανία και είχε ανέβει πάνω σε ένα τάγκ που παράπεμπτε στη φωτογραφία, την αντίστοιχη φωτογραφία της Μάργαρετ Θάτσερ όταν είχε κηρύξει τον πόλεμο στα Φόκλαντ. Και μάλλον την τιμά, τουλάχιστον αυτό πιστεύει η ίδια. Θα σου πω ότι μερικά από τα πράγματα που έχει θέσει ως προτεραιότητα, πέρα από το γεγονός ότι φυσικά το πρώτο μέλημά της είναι όσο το δυνατόν να στηρίξει τα νοικοκυριά από την ραγδαία αύξηση στις τιμές ενέργειας αλλά και την πρωτοφανή άνοδο του πληθωρισμού. Πώς θα το κάνει αυτό, ανεβαίνοντας πάνω στο τάγκ? Όχι, έχει πει ότι ετοιμάζει ένα πακέτο στήριξη, έναν μίνι προϋπολογισμό που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες οι παροχές του θα φτάσουν τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά όμως περιμένουμε επίσημα τώρα να μας τα ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα. Πέρα όμως από αυτό, να σου πω ότι έχει υποσχεθεί αυστηρότερους νόμους για την παρενόχληση και τη βία κατά των γυναικών, ενίσχυση της σύνοροφυλακής, αλλά και την αλλαγή της νομοθεσίας για τις απεργιακές κινητοποιήσεις, με στόχο να πραγματοποιούνται πιο δύσκολα. Ναι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να είναι πολύ πιο δύσκολο ένα συνδικάτο νόμιμα να κατέβει σε απεργία. Να πάρει συμβουλές από τον κύριο Χατζηδάκη. Έχει φτιάξει ένα σχετικό νόμο εδώ, αλλά μάλλον έχουν αυτοί το copyright. Ναι. Οι Βρετανοί ξέρουν καλύτερα. Ναι. Για πάμε τώρα, λοιπόν. Για την ιστορία να σου πω ότι θα είναι η 15η πρωθυπουργός που θα διοριστεί από την βασίλισσα Ελισάβετ και η τρίτη γυναίκα του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τη Μάργαρετ Θάτσερ και την Τερέζα Μέη πιο πρόσφατα. Επισήμως αναλαμβάνει τα καθήκοντά της την Τρίτη το μεσημέρι, αφού πρώτα ο Μπόρις Τζόνσον συναντηθεί με τη βασίλισσα Ελισάβετ και δηλώσει την παραίτησή του. Και αμέσως μετά αναμένεται η κυρία Τρας να βγάλει μια ομιλία έξω από την Downing Street, όπου εκεί θα δώσει ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών της, και ενώ όλο αυτό το σκηνικό θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη το μεσημέρι στην ώρα του Πρωθυπουργού μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, όπου εκεί θα δεχτεί και ερωτήσεις από την αντιπολίτευση. Ισάκ, όλο αυτό το διάστημα παρακολουθούμε και διαβάζουμε δημοσιεύματα. Μία Βρετανία, μία από τις ισχυρότερες χώρες του κόσμου οικονομικά, μέλος του G7, να είναι σε κατάσταση απόλυτης ενεργειακής κρίσης, με εκατομμύρια παιδιά να κινδυνεύουν, με εκατομμύρια οικογένειες να κινδυνεύουν. Δυστυχώς, Νίκο, υπάρχουν πάρα πολλές δεξαμενές σκέψεις, αναλύσεις συντακτών, οι οποίες υποστηρίζουν πως αν δεν βρεθεί μία λύση άμεσα, τότε ένα στα τέσσερα νοικοκυριά το χειμώνα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ διατροφής και θέρμασης το χειμώνα. Με άλλα λόγια, ή κάποιοι θα πεινάσουν ή κάποιοι θα κρυώσουν. Και αυτό φυσικά έχει δημιουργεί μια έντονη ανησυχία. Γι' αυτό και όλοι οι πολιτικοί, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να βρουν ή εν πάση περιπτώσει να δείξουν ότι βρίσκονται λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του πρωτοφανούς φαινομένου. Και όταν λες ένα στα τέσσερα, μιλάμε για 25 εκατομμύρια ανθρώπους, 20 εκατομμύρια ανθρώπους, Ισάκ. Πάνω κάτω εκεί. Πάνω κάτω το νούμερο είναι σωστό. Αν υπολογίσουμε ότι είμαστε περίπου 65 εκατομμύρια ζουν σε αυτή τη χώρα, πάνω κάτω εκεί. Και το ανησυχητικό είναι ότι αυτό δεν το έχει βγάλει μόνο μία δεξαμενή σκέψη ή μόνο, δεν είναι μια έρευνα ενός πανεπιστημίου. Καθημερινά σχεδόν βλέπουμε στον Βρετανικό τύπο από διαφορετικές δεξαμενές σκέψεις, από διαφορετικά πανεπιστήμια, το ίδιο συμπέρασμα. Ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Γι' αυτό και όλοι καλούν να γίνει κάτι άμεσα και να ενισχυθούν κυρίως φυσικά τα κοινωνικά στρώματα της τα χαμηλά οικονομικά στρώματα της κοινωνίας. Ισάκ μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στεριά. ψυχές χαμένες στο ψέμα και τραγούδια με λόγια θλιμμένα. Αχ, ερώτα μου γιορτή, ανάσα μου κι αρχή, δώσ' μου εσύ την πνοή γιατί είναι η μοίρα μου ξένη. Αχ, ερώτα μου καημέ, του πόθου μου αϊτέ, ή τώρα ή ποτέ. Δώσ' μου φως του ερώτα το φως, να νιώσω σαν Θεός, να ανάψει η βραδιά. Πες μου πως να σε ξεχάσω, πως που ήσουν ουρανός και ξαστεριά. Το έχουμε πει ότι έχουμε συμμάχους, έτσι, εκλεκτούς συμμάχους, και μάλιστα έχουμε και την πιο εκλεκτή σχέση μαζί τους από τότε που τους αποκτήσαμε ως συμμάχους. Αναφέρομαι στους Αμερικάνους. Θυμάστε πόσες φορές ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση ότι διανύουμε την καλύτερη περίπτωση των, περίοδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν η περίοδος του αγγελικού Τραμπ. Μετά ξανασυνεχίστηκε η περίοδος του αγγελικού Τραμπ. Τώρα έχουμε τον αγγελικό Biden. Με τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά να πανηγυρίζει για το γεγονός ότι έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Πριν σας πω τι ανακοίνωσε, τι δήλωσε το State Department, θα σας θυμίσω τις δηλώσεις του Ερντογάν. Οι δηλώσεις του Ερντογάν είχαν ως εξής: «Ω Έλληνες, κοιτάξτε την ιστορία. Αν θα προχωρήσετε άλλο, το τίμημα θα είναι βαρύ. Μία μόνο κουβέντα έχουμε για την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε τη Σμύρνη. Δεν δεσμευόμαστε από την κατοχή που κάνατε στα νησιά. Όταν έρθει η ώρα, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Όπως λέμε, μία νύχτα μπορεί ξαφνικά να έρθουμε». Αυτές είναι οι δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν. Αυτές οι δηλώσεις λοιπόν τέθηκαν υπόψη του State Department σήμερα. Τι απάντησε το State Department, τι απάντησε το Υπουργείο των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, των συμμάχων μας, με αυτούς που έχουμε την καλύτερη σχέση που είχαμε ποτέ στον κόσμο, που χειροκρότησαν 14 φορές τον κύριο Πρωθυπουργό στο Κογκρέσο. Προσέξτε λοιπόν τι απάντησε το State Department. «Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, να εργαστούν μαζί για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία». Των διαφορών. «Καλούμε όλα τα μέρη, όλα τα μέρη, να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση». Αυτό που σας διάβασα τώρα είναι η δήλωση και το σχόλιο του State Department στα προηγούμενα του Ερντογάν. Μην ξεχνάτε τη Σμύρνη. Για να το πούμε ευγενικά λοιπόν τώρα, το State Department απέφυγε προφανώς να καταδικάσει τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας όλο το προηγούμενο 48ωρο, κρατώντας το State Department ίσες αποστάσεις και νουθετώντας και τις δύο πλευρές. Τι να κάνουμε, να επιλύσουμε τις διαφορές μας με διπλωματικά μέσα. Αυτή είναι η σύμμαχος χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτοί που πανηγυρίζουν για τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τη σχέση της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ, για τη μετατροπή της Ελλάδας σε μια απέραντη αμερικανο-νατοϊκή βάση, αυτοί είναι αυτοί που μας κυβερνούν, εκείνοι που μας κυβερνούσαν και αυτοί που θα θελήσουν να μας κυβερνήσουν μετά τις εκλογές. Κατά τα λοιπά, εμείς θα στείλουμε στον ΟΗΕ, το είπε ο κύριος Δένδιας, μια αναλυτική περιγραφή με τις δηλώσεις των Τούρκων στο αμέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λες και μάλλον δεν τις ξέρουν τις δηλώσεις αυτοί. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο θέμα των υποκλοπών. Είναι μαζί μας ο Φίβος Κλαβδιανός. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν. Επίσης, πάμε να δούμε, είχαμε μια συνέντευξη σήμερα, είχαμε ένα δημοσίευμα στα Νέα, όπου ο κύριος Πιτσιόρλας φέρεται να ζητά απαντήσεις από τον κύριο Τσίπρα γιατί παρακολουθεί την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και ότι δηλώνει ότι νιώθει πολύ πικραμένος από τον κύριο Τσίπρα, με τον οποίο νιώθε πάρα πολύ κοντά, και ότι η διαφορά της δικής του παρακολούθησης με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι τον ίδιο τον παρακολουθούσε η δική του παράταξη, ενώ τον κύριο Ανδουλάκη μια αντίπαλη παράταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε αμέσως ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι δεν έκανε αυτός η κυβέρνηση κάποιο νέο βήμα. Πήρε μια υπόθεση για την πώληση της νησίδας Οξιάς και μιας έκτασης γύρω από το ναυάγιο της Ακίνθου, Νατούρα περιοχή. Πήρε μια υπόθεση στην οποία υπήρχε ένα οικονομικό κύκλωμα που είχε προσκομίσει συμβόλαια τα οποία δεν ήταν αληθινά, και πήρε μια υπόθεση παρακολουθήσεων από την κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτήν ήταν υποχρεωμένη να τη συνεχίσει ως κυβέρνηση, ως επιδικήθης μάλλον κυβέρνησης η ΕΕΠ. Και ούτε φυσικά αυτό που λέει ο κ. Πιτσιόλας, ότι για ποιο λόγο δεν μου το είπε καν ο πρώην πρωθυπουργός, λένε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι προφανώς και δεν θα έπαιρνε τον κύριο Πιτσιόλα να του πει ότι ξέρεις κάτι, πρόσεχε, σε παρακολουθεί η ΕΕΠ ως πρωθυπουργός. Θα ήταν καραμπινάτη παρανομία αυτή, με πολύ απλά λόγια. Ούτε φυσικά όταν τελείωσε η παρακολούθηση θα μπορούσε να του πει ότι σε παρακολουθούσαμε για αυτόν τον λόγο. Επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βγει όλος ο φάκελος της παρακολούθησης για αυτή την υπόθεση, δηλαδή για την Οξιά και το Ναυάγιο, όλα τα χρόνια και της κυβέρνησης Σαμαρά και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως να βγει όμως και ο φάκελος παρακολούθησης του κυρίου Ανδουλάκη, και επίσης επιμένουν πάρα πολύ στο να δοθούν τα ονόματα, οι αριθμοί των τηλεφώνων βουλευτών και ευρωβουλευτών στην ΑΔΑΕ, προκειμένου να δει πόσα πολιτικά πρόσωπα παρακολουθούνται. Και ας μην δημοσιεύσει ονόματα. Αν δοθούν τα τηλέφωνα χωρίς ονόματα, θα μπορούν να διασταυρωθούν από τις λίστες των εταιριών και της τηλεφωνίας. Φίβο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα για να μείνουμε στο θέμα από λίγων, ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ, ότι την ώρα που σύμφωνα και με δημοσκόπηση, που αφού τις έχουν έτσι περιπολού τις δημοσκοπήσεις οι κυβερνώντες, την ώρα που σύμφωνα και με δημοσκόπηση ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε για τις υποκλοπές σύμφωνα με την άποψη που έχουν 6 στους 10 πολίτες, την ώρα λοιπόν που υπάρχει αυτό το κλίμα στην κοινωνία, είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη και για αντιπερισπασμούς και για συμψηφισμούς. Πολύ δε περισσότερο όταν διανύουμε τη φάση μιας κάθαρσης, υποτίθεται, ακόμα μια κάθαρση, σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, ακόμα ένα σκάνδαλο υποκλοπών, που γράφει στην Ούγια την πλήρη συγκάλυψη. Γιατί αυτή είναι η εικόνα που είχαμε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής την περασμένη Πέμπτη. Να εμφανίζονται στην συγκεκριμένη επιτροπή και ο τέος Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης, και ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντολέων, και την ώρα που τους ρωτούσαν γιατί κάνατε υποκλοπές, αυτοί να επικαλούνται το απόρριτο. Το απόρριτο. Πού επικαλέστηκαν το απόρριτο? Επικαλέστηκαν το απόρριτο σε μία επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, στην επιτροπή που ψάχνει και θα ψάξει μαζί με την εξεταστική τι συνέβη. Επικαλέστηκαν το απόρριτο. Καταλάβατε? Die as long. the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Λέγανε ότι όταν ήρθε ο Ντέταρη στον Ολυμπιακό είχε 50.000 κόσμο εκεί στον Πειραιά. Σήμερα πόσους έχει με τον Μαρσέλο Χριστό, Χρήστος Μεγκλίδης. Μας ακούει ο Χριστός. Χριστό. Μάλλον γίνεται ένας χαμός στο Καραϊσκάκι. Και γίνεται ένας χαμός διότι είναι η υποδοχή του Μαρσέλο που έρχεται στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης, έρχεται στον Ολυμπιακό ο Μαρσέλο. Έλα. Έλα Χριστό. Δεν μπορώ να σας ακούσω, είναι πολύ δυνατά τα ηχεία. Είναι μια απίστευτη εικόνα, με καμπτοκόνα. Έχει γεμίσει παραπάνω από το κείμενο. Είναι 20.000 κόσμο το Γιώργος Καραϊσκάκης για να υποδεχθεί αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή που φόρεσε για 15 χρόνια, 16 χρόνια φανέλα στη Ρεάλ Μαδρίτη και τώρα θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Γίνεται πραγματικά, είναι πραγματικά απίστευτη ατμόσφαιρα. Δεν το περίμενε κανείς αυτό με τόσο πολύ σήμερα στο κείμενο. Αυτή τη στιγμή με τα καπνογόνα δεν μπορεί κανείς να δει τον Μαρσέλο, ούτε τον Κριστιάν Καρεμπέ που τον προλόγησε. Πιστεύω ότι θα έχει καμένα και ο ίδιος ο Βραζιλιάνος, έναν ποδοσφαιριστής που έχει ζητεί τα πάντα στην καριέρα του με τη φανέλα της Ρεάλ. Έχει πάρει 25 τίτλους ανάμεσα στις 5 Champions League και εσύ απόψε για τεράστια νύχτα την οποία έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Ολυμπιακού εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο κόσμος ερχόταν από νωρίς για να πάρει θέση στο γήπεδο, αν ήταν πολύ περισσότερο στήριο από ό,τι έγινε στην Καραϊσκάκη για να μπορέσει να χωρίσει τον κόσμο. Έχουν πάρει όλοι πανέλες, κάποιοι μπορούν να φέρουν και προφήν την αφάνα με το μαλλί του Μαρσέλο. Πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες εδώ στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Με πολύ φασαρία, αλλά πολύ θόρυβο και πολύ μεγάλη λαχτάρα να δουν πολύ σύντομα και τον ίδιο τον παίκτη με την πανέλα του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Τώρα κάνει και δηλώσεις το Μαρσέλο. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει μεγάλη γιορτή εκεί. Μας είπες πάνω από 20.000 κόσμος. Μακάρι ο Μαρσέλο να παίξει και την μπάλα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να δούμε λίγη μπάλα, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει μπάλα από την ομαδάρα μας. Να είσαι καλά Χριστό, ευχαριστώ. Α, ναι, σας έλεγα ότι ο Μαρσέλο ήρθε στον Ολυμπιακό γιατί ο Μητσοτάκης έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα. Σας φαίνεται περίεργο αυτό ως άκουσμα? Το είπε ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης προχτές στο Μέγκα. Δεν ξέρω αν ήταν λόγω της αναβάθμισης Ελλάδας στην περίοδο του Κοσκοτά που είχε έρθει ο Ντέταρης στην Ελλάδα. Ο Μαραντόνα τότε της Ευρώπης. Θα μου πείτε ο κύριος υπουργός, αυτό το είπε χάριν χιούμορ, χάριν αστιότητος μάλιστα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ούτε ο Σεφερλής θα καταδεχόταν να πει τέτοια αστεία. Από την άλλη βέβαια, όταν αυτό λογίζεται χιούμορ, εφηγεία ή εξυπνάδα, είναι και αυτό ένα δείγμα του σε τι επίπεδο βρίσκεται ο πολιτικός λόγος. Τα λοιπά, πώς το έλεγε ο Χελάκης, δεν περιγράφω άλλο. Ναι, να σας πω ότι όλα αυτά τα μεγάλα και τα παχιά κυβερνητικά λόγια εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο, και θα μου πείτε, γίνεται αυτό από όλες τις κυβερνήσεις, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που το κάνει. Τούτη τη φορά προκαταβολικά βουλιάξανε, και ξέρετε που βουλιάξανε, στους πλημμυρισμένους δρόμους που μετατραπήκανε πάλι σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε ποτάμια. Δύο φορές μέσα σε τρεις μέρες οι κάτοικοι της πόλης ζήσανε τραγικές στιγμές, κινδύνεψαν ζωές, οδηγοί ακινητοποιήθηκαν, λεωφορείο του ΑΣΤ πλημμύρισε, διανομέας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά μέσα στην πόλη αυτά προχτές στις 2 του μήνα, είχαμε αυτοκίνητο που σπρώχτηκε μέσα σε ηχθυοπολείο στις ΣΥΚΕΣ το ξημέρωμα σήμερα. Όλα αυτά σε συνθήκες, πώς το λένε, αυτοί που θέλουν να εξοραίσουν τα πράγματα, συμπρωτεύουσας. Αλλά έτσι ακριβώς είναι. Και στην πρωτεύουσα τα ίδια γίνονται, όπως στη συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθαρά. Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε από την Κίνα, εκεί όπου σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό ανέρχονται στους 46 νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό που έπληξε νωρίτερα σήμερα την επαρχία Σετσουάν στα νοτιοδυτικά. Οι αρχές της πόλης Γιάν, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης, έχουν δώσει αυτούς τους επίσημους αριθμούς. Πρόκειται για ένα σεισμό που είναι ο πιο ισχυρός που έχει σημειωθεί στην επαρχία μετά τον Αύγουστο του 2017, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι σε σεισμό 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η περιοχή της Σετσουάν είναι γενικά σεισμογενής, και το Μάιο του 2008 ίσως πολλοί να θυμούνται τον σεισμό των 8 Ρίχτερ, που τότε σχεδόν 70.000 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί, σκοτωθεί και είχαν χάσει τα σπίτια τους. Και βεβαίως περιμένουμε το νεότερο απολογισμό αύριο, όταν θα έχει κατακαθίσει λίγο η σκόνη στην περιοχή και τα σωστικά συνεργεία θα έχουν δώσει ακριβέστερους αριθμούς. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε φυσικά στο ουκρανικό μέτωπο, καθώς όπως ανακοίνωσαν δύο μέλη της αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην υπορωσική κατοχή, πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, αναμένεται να παραμείνουν σε μόνιμη βάση αυτά τα δύο άτομα. Τέσσερα από τα έξι που συνολικά επισκέφθηκαν τον πυρηνικό σταθμό τις προηγούμενες ημέρες, με επικεφαλής τον κύριο Γκρόση, τον επικεφαλής του ίδιου του οργανισμού. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, λοιπόν, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος της Ευρώπης, καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα το Μάρτιο, και έκτοτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν οι βομβαρδισμοί γύρω αυτού, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες για μάχες εντός του πάρκου του πυρηνικού εργοστασίου, με πολύ μεγάλη ανησυχία, όχι μόνο για τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης σε περίπτωση κάποιου πυρηνικού δυστυχήματος. Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Μπαουκάρα, το Φόρτσα Μπαουκάρα, στον Νικήτα, στον Αντρέα, στο Φώτη, στο Σταύρο που μας ακούει από τη Λειψία, στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη, στο Βαγγέλη στους Φούρνους, στο Χρήστο που μας ακούει από το Λονδίνο, στον Πετράν πάνω στην Καστοριά. Πολλές καλησπέρες στην Πινελόπη, στην Ξανθή. Πολλές καλησπέρες στο Θανάση, στην Καλαμάτα. Έχεις χαιρετισμούς από την Πελαγία, Θανάση. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Καβάλα, καλησπέρα στην Ούλη, στο Στέφανο, στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο, καλησπέρα στο Δήμο και στα άλλα παιδιά εκεί στην Λάρισα, καλησπέρα στην Καλλιόπη και την Ελένη και όλους τους ασεπίτες, τους αδικαίωτους ασεπίτες του 2008. Καλησπέρα στον Περακλή, καλησπέρα στον Νικόλα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Να πω πως σε κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να μου ζητάς όσα σου στέρισα, και εγώ να μην μπορώ να σου τα δώσω. Ωραία που τα λες, μα έλα.